क्या सालन खराब हो जाए तो वो भी दुरुस्त हो सकता है? सालन या बिरयानी पुलाव अगर खट्टी बू देने लगे तो इसका मतलब ये खराब हो गए, या सालन के शोरबे पर झाग आनी शुरू हो जाए तो ये भी खराब होने की अलामत है। तो अब उसमें से गोश्त छांट कर धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कि बोटियां जल्द खराब नहीं होती। अगर बोटियां खाने के काबिल होने के बावजूद फेंक देंगे तो गुनाहगार होंगे। ये सारी तजुर्बे की बातें अर्ज कर रहा हूं मैं कि बिरयानी बू दे देती है, सालन झाग छोड़ देता है, तो ये जो फेंक दिया जाता है ना, इसमें से मैंने बोटियां छटवाई और इस्तेमाल किया, बिल्कुल दुरुस्त होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब वक्त गुजर गया कि अब बोटियां भी सड़ गई तो वो मजबूरी है कि वो फेंक दी जाए कि अब इनका खाना हराम है सड़े हुए गोश्त का। यानी हर वो सड़ा हुआ खाना के जो मुजीर सेहत है, हद जरर तक वो सर चुका है, उसका खाना हराम है। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।